Eh mazulu. Namhlanje siyakhuleka kini naphambi kwenu nina bakithi kwaZulu nonke nikhona amaZulweni lapha. Ngoba manje ikhothi namhlanje ngiwenza lapha eThekwini namhlanje. Qala ngahamba ngawenza eGol. Pho mina umfoka mphaphama ihune ladlama yamahono ujuqo siphama nqomo lemadeli ntombadle shukela. Pho ke kuhlenizwe lokho engitshela engisho yonke. Yeah! Hamba nayo, hamba nayo. Hamba nalo soka layo. Yayifuna nomhamba nesoka layo. Intombi khethe emthandayo. Hamba nayo soka layo. Intombi yakhethe emthandayo. Ezweni na. Hamba nayo soka layo. Intombi yakhethe. Yesu. Come on, Lord.